الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل ولي الفرج التصور والتصديق تصور وتصديق Deməli, dedik ki, ilm bölünür iki yerə, ilmi husuli və ilmi huzuri və ilmi husuliyə tərif verdik. Dedik ki, bir şeyin surətinin alim nəzdində hasil olmasıdır surət vasitəsilə. Elə dedik də. Amma elmi huzuri də bu vasitə yoxdur. Və dedik ki, məntiq elmi ki, danışır hansı elminə? Hüsulidən, yəni məntiq elminin danışdığı elm hüsuli elm. Yəni məntiq elminin əlaqəsi olduğu elm hüsuli elmdir, huzuri elm deyil. Çünki huzuri elmdə dedik, xəta yoxdur. Amma husuli elmdə xəta var. Niyə? Çünki husuli elm bir şeyin surətinin zehində, alim nəzdində hazır olmasıdır. Bu surət bir dəfə vaqi ilə, həqiqətlə müvafiqdir, bir dəfə müvafiq deyil. Deməli, müvafiq olmayanda bu xətadır. Səhv hasil olub bu surət. Aydındır? Məsələn, bir şeyi haqqında səhv təsəvvür edir, bir şey haqqında səhv etiqadda olub. Düzdür? Bu etiqad özü də nədir? Təsdiq özü də təsəvvürdür, inşallah oxuyacaq. Bu ki, səhv təsəvvürdə olub, deməli, bunun zihnində olan o surət həqiqətlə uyğundur. Həqiqətlə də uyğundursa, deməli, xətadır. Ona görə də məntiq elminin də vəzifəsi nədir? Məntiq elminin vəzifəsi budur ki, zihni təfəkkür zamanı xətalardan qorusun. Bəs, deməli, məntiq elmi hansı elmlə əlaqəli bir elm olacaq? İlmi husuli ilə nələ üçün, ilmi huzuru ilə nəyini lazım məntiqin, ilmi huzuru da xəta yoxdur. Bu ki, xətanı təsdiq eləyən bir elmdir. Deməli, bu hansı ilmlə əlaqəsi olacaq? Husuli ilə, xəta olan yerdə. Aydındır. İndi ki, bu üçüncü dərs oxuyuruq, elm bölünür iki yerə, təsəvvür və təsdiq, elmin husuli bölünür iki yerə. Nəinki mütləqi elm. Mütləqi elmdən danışmırıq. Aydındır. Məsələ ki, məlumdur, ona görə Şeyx Müzəffər rəhmətullah təala aleyhi ilə təsəvvür və təsdiq yazır. Yazacaq ki, elm bölünür iki yerə, təsəvvür və təsdiq. O ki, Şeyx rəhməhullah deyir, elm bölünür iki yerə, məqsədi elmi husulidir. Mütləq elm deyil, yəni husuli və huzurini əhatə eləyən mütləq elm mənasında deyil. Aydın oldu. Bəlkə hansı elmdir məqsəd? Elmi husulidir. Elmi husuli bölünür iki yerə, təsəvvür və təsdiq. Təsəvvür məlum məsələdir. Təsəvvür, belə deyək də, hamının bildiyi bir şeydir. Beyində təsəvvür yaratmaq. Hələ beyin deməyək, zihin deyək. Zihində həmin o beyindir, o zihinin mənası başqadır, ümumidir. Məsələn, hər hansı bir şey, məsələn, od yanır, düzdür. Oda baxırsan, daha sonra sənin bu od haqqında elm hasil oldu da səndə. Od haqqında elm hasil oldu. Bunun belə deyək, şəkili, forması filan nədir, nə cürdür, görünüşü, şəkili. Belə bir surət sənin zihnində nədir, hazır oldu. Həmin bu, mücərrəd bir dənə təsəvvürdür. Aydındır. Məsələn, deyirəm, zid. Zid, təsəvvür. Təsəvvür edirəm, bir dənə şəxsi adı ziddir. Düzdür. Deyirəm, qaim. Təsəvvür edirəm, qaimliyi. Qiyamı təsəvvür edirəm. Düzdür. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Mücərrəh bir dənə təsəvvürdür. Hər hansı bir şeyin zehində surətidir. Və məsələ də budur ki, bu təsəvvürlər, yəni sırf boş təsəvvürlərin özü. Əgər təsəvvürlər arasında nisbət olsa, bu nisbətə etiqat bəslənirsə, bu nisbəti təsdiq eləsəm, ya nisbəti nəfi eləsəm, aydın da bu başqa məsələdir. Gələcək ora, buradan artıq keçirik təsdiqə. Məsələ budur ki, təsəvvür yalnız boş surətin özüdür. Məsələn, ev boş təsəvvürdür. Zeyd boş təsəvvür, ağac boş təsəvvür, daş təsəvvürdür. Məlum oldu, məsələn, ağac təsəvvürdür. Yaşıl bir dənə. Həmin o məfhumlar ki, zehində nədir? hazırdır. Ağac bir dənə təsəvvürdür. Yaşıl bir dənə təsəvvürdür. Amma desəm, ağac yaşıldır, yaşılı artıq ağaca nisbət versəm və bu nisbəti də təsdiqləsəm ki, bəli, ağac həqiqətən yaşıldır, belə deyə etiqad bəsləsəm ağacın yaşıldığına, bu oldu nə? Təsdiq. Ki, inşallah oxuyacaq. Əl-qərəz. Deyim, bu da bir bəzi. Qısa şəkildə desək, budur ki, təsəvvür hökmlə birlikdə olmayan bir təsəvvürdür. Təsdiq hökmlə birlikdə olan bir təsəvvürdür. İndi o təsəvvürü, təsdiqin fərqlərini izah edeyim, daha aydın olacaq. Belə çətin bir şey yox. Təsəvvür, bütün məntiqilər, məntiqşünaslar buyururlar ki, təsəvvür bəsitdir. Sadədir, bəsit. Müfrətdir. Hələ müfrət deməyək, bəsid. Amma məntiq alimləri burada ittifakdadırlar. Amma təsdiq özü mürəkkəbdir, yoxsa bəsiddir, burada ixtilafı vaqı olubdur. Məsələn, Fəxr Razi deyir ki, mürəkkəbdir. Təsdiq mürəkkəb. Nədən təşkil tapıb təsdiq? Təsdiq təşkil tapıb mövzudan. Bir, mövzu. İki, məhmul. Üç, nisbətül hökmiyyə. 4 hökmün özü. Yəni o hökmü vermək. Aydındır? Hökmün nəfs. Nə deməkdir bu? Baxın, deyirəm ki, Zeyd nədir? Təsəvvürdür də boş. Düzdür? Bir hökm var burada. O ki, deyirəm Zeyd təsəvvurun mücərrədun, Zeyd mücərrəd bir təsəvvürdür. Mücərrəd boş, yəni nədən boş? Hökmündən boş. Aydındır? O təsəvvürlər ki, hökmündən boşdur, o məntiq elminin istilahında həmin o, ona nə deyirik? Təsəvvür. Zeyd, hökm var burada? Yox. Sonra, qaim, hökm var burada? Yox. Yəni, qiyamı təsəvvür edirəm də, yəni, düzdür. İndi deyirəm ki, Zeydun qaimun deyəndə. Zeydun qaimun deyəndə, Zeydun qaimun da nə cür deyirəm, ha? Bir dəfə belə deyirəm, ha, Zeydun qaimun. Nisbət verdim boş-boşuna. Burada təsəvvür nədir? Təsəvvür yalnız nisbət təsəvvür oldu da Zeydun qaim. Amma yox, pəncərədən baxdım, gördüm ki, bəli, Zeyd həqiqətən də qaimdir. Və yoxdur ki, yox, Zeydun calisundur, Zeyd calisdir. Ya deyəcəm ki, nəəm Zeydun qaimun, ya deyəcəm, la, leysə Zeydun bi qaimin. Zeydun qaimun təsdiqdir. Leysə Zeydun bi qaimin, bu da nədir? Təsdiqdir. Etiqad oldu. O ki, orada o təsəvvürlərlə bağlı hökm verdim, həmin təsəvvürlə oldu nə? Təsdiq. Aydındır? İndi burada bəziləri deyirlər ki, bu mürəkkəbdir. Təsdiq mürəkkəbdir. Yəni, nədən? Zeydun qaimində Zeyd mövzudur. O ki, nəhvidə öyrənmişik, mübtəda və xəbər, həmin mübtəda mövzudur, xəbər nədir? Məhmuldur. Deyəndə ki, Zeydun qaimun, Fəxr Razi deyir ki, Zeyd bir təsəvvür. Yəni, bu Zeydun qaimun özü təsdiqdir. Demədir, amma boş Zeydun qaimun sözü yox ha. Təsəvvürlərdən boş, boş o isnad təsdiqdir. Etiqad olmalıdır orada. Etiqad. Aydındır? Etiqad bəslədim ki, bəli, Zeyd qaimdir. Və yaxud etiqad bəslədim ki, Zeyd qaimdir. Nə elə biz Zeyd qaimdən danışaq. Deyirəm ki, Zeydun qaimun, Zeyd bir dənə təsəvvür. Movzunun təsəvvürü. Qaimun, məhmulun təsəvvürü. Qaimi Zeydə nisbət verməyim. Zeyd ilə qaim arasındakı olanın nisbət, bunun təsəvvürü. Təsəvvür edirəm də, Zeyd qaimdir. Məsələn, bax, hələ, Zeyd yoxdur ki, çöldə. Düzdür, nisbət ki, azərbaycanlı Zeyd yoxdur. Hə, bu Zeyd var bilən, amma Zeyd yoxdur. Bakı da cəhəlində artıq istəyəcək. Hə, hər qərəz. İndi, deyirəm ki, bax, Zeydun qaimun. Bu boş nisbətdir də, nə təsəvvür edirik burada? Mən Zeydun qaimun deyirəm, nə təsəvvür edirik? Zeydun yaxşılamaq. Qaim, qiyamın Zeydə nisbətini təsəvvür edirəm də. Zeydə təsəvvür elədim, qiyamı təsəvvür elədim. Bir də qiyamı Zeydə nisbət verməyi təsəvvür elədim. Amma həqiqətən də bu nisbət düzdür, ya yalandır? Bax, bu ki, sual yaranır ha burada. Bu nisbət düzdür, ya yalandır? Bu sonuncu nədir? Hökmün elə bir ki, mərhələsidir. Hökm verdim, bəli, düzdür, Zeyd qaimdir və yaxud səhvdir, Zeyd qaimdir. Etiqad uyaranda burada artıq. Yəni, həqiqətdə bu cür nədir? Bu oldu nədir? Təsdiq. Fəxr Razi deyir ki, bu dörd rükünü var təsdiq. 4 dənə də Movzudan, Məhmuldan, Zeyd, Qaim. Bunlar arasındakı olan nisbətin təsəvvürü. Bir də sonuncu olan həmin o hökm. Aydındır? O etiqad. O sonuncu ki var ha. Bu 4 dənədən ibarətə nə deyirlər? Təsdiq. Amma mühəqqiq məntiq şünaslar, mütəəxxirləri deyirlər ki, yox. Bu 4 mərhələ ki var, o üçünün ümumiyyətlə təsdiqlə işi yoxdur. O 4-cü ki var ha, hökm. Təsdiq elə onun özüdür. Həmin o onun özü də təsəvvürdür ha. Onun özü də təsəvvür. Amma təsəvvür məl hökmdür. Yəni sən təsəvvür elədin, Zeydin qiyam, ayaq üstə olmağının təsəvvürü ki var ha. O ki deyirsən Zeydun qaimun. Zeydi təsəvvür elədin, qiyamı təsəvvür elədin, bu nisbəti təsəvvür elədin, qalıb bir dənə nədir? Hökm. O ki artıq etiqad bəslədin, bax bu təsəvvürün nədir? Deyirlər ki, təsdiqin özüdür. Məlum oldu ki, şeyxin də elə Şeyx Rəhməhullahın da nəzəri elə budur. Bir dənə sual verir. Mütəxirlərinə. O dedi ki, təsdiq mürəkkəbdir. Yəni ki, neçə dənə təsəvvürdən tərkib tapıb da. İndi əgər bu belə deyirsə, məsələn, təsəvvürün bir qismi də budur ki, həqiqətən uyğun olmasın, şək və ya cəhil olsun da orada şək olsun və yaxud da vəhm olsun. İndi məsələn deyirəm ki, Zeydun qaimun, amma hökmdən uyğun deyil. Yəni də burada da var da, məhlul da var, mövzu da var. Məhlul yox, məhmul. Məhmul olsun. Məhmul da var, mövzu da var, bir də bunların arasında nisbət yəni də var. Bu üçü var, ancaq hökm yoxdur. İndi bu niyə bəsit olur? Sıfatım aydın olmaq. Yox. Dediniz ki, təsəvvür bəsitdir. Təsdiq mürəkkəbdir. Bəsit olmur, ya təsəvvür olur, ya təsdiq olur. Hə də, yox, onu demirəm. İndi dediniz ki, təsdiq mürəkkəbdir, təsdiq... Sən o üç dənəyə deyirsən, niyə bəsit deyirəm? Üç dənəyə bircə bəsit demirəm ki. Mövzu ayrıca bəsitdir. Məhmul ayrıca bir bəsitdir. Nisbətli hökmiyyə, o ki nisbət var, o da ayrıca bir bəsitdir. Bunlar ayrı-ayrı təsəvvürlərdir və bəsit təsəvvürlərdir. Ha, nisbət təsəvvür. Üçünə birlikdə bəsit demirik. O üç dənə ki var, onlar ayrı-ayrılıqda bəsitdir. Bunlar üçü birlikdə bəsit deyil ki. Üçü birlikdən danışmır. Üç dənə təsəvvür. Mövzu ayrılıqda təsəvvürün mücərrədir. Məhmul ayrılıqda təsəvvürün mücərrədir. Nisbətül hökmiyyə ayrılıqda təsəvvürün mücərrədir. Aydındır? Amma axırıncı ki var, təsəvvür mücərrəd deyə bilmirəm orada. Niyə? Çünki təsəvvür məhəl hökmdür. Ona görə ona deyirlər bəsit. Amma burada bir irad mümkündür. Gəlsin ki, onu da inşallah mətndə oxuyaraq. Hələ mətn oxuyaraq. Xub, ət-təsəvvür və təsdiq, təsəvvür və təsdiq. İzə rəsəmtə musəlləsən, təxtüsü fi zihnikə surətən lə, hiyə ilmukə bi hazəl musəlləs. Deyirsən, məsələn, lövhədə bir, nədir, üç bıcaq çək. Elə ki, lövhədə bir üç bıcaq çəkdim musəlləsən, təxtüsü fi zihnikə surətən lə. Üç bıcağa baxdım. O üç bucağın zehnində bir surəti hasil oldu. Və yusəmmə hazəl elm bit təsəvvür. Bu ki, üç bucağın zehnində surəti hasil oldu, buna deyəcək təsəvvür. Bir hökum vermədin ki, burada. Təsəvvürün mücərrədun, hökumdan bu. Və huva təsəvvürün mücərrədun, təsəvvürün mücərrəddir. Nədir təsəvvürün mücərrəd? La yəstətbi'u cəzmən və eytiqadən. Arxasıca nədir? Bir cəzm, cəzm yəni qətə, elm. Cəzm, qəd, elm, əminlik və etiqad. Etiqad gətirməzə. O, peçim üzmü tərəfi ilə və izə tənəbbəhdə ilə zəvayəl müsəlləs. İndi sən deyir, diqqət eləsən hara müsəlləsin, üç bıcağın, nədir? Bıcaqlarına. Təhdüsü ləha əyzən surətən fi zihnik. Baxdın ki, bunun nədir? Üç dənə bıcaqları var. Bu söz yox ha. Üç bucağın üç dənə bucağı var. Bu təsdiqdir. Bir dəfə üç bucağın öz surətinə baxdım. Bu, nədir? Zihnimdə hasıl oldu bunun surəti. Düzdür? Bu olur təsəvvürümcə. Bir də bunun bucaqlarına baxdım. Bucaqlarının öz surəti zihnimdə təsəvvür oldu da. Düzdür? Bu da oldu nə? Bu da bir təsəvvür oldu. Aydındır? Və izə tənəbbəhdə ilə zəvayəl müsəlləs təxtüs ləhə əyzən surətən fi zihni. Surətun fi zihnik. Sənin zihnində də yenə bir dənə surət əmələ gələcək. Və hiyə əyzən minət təsəvvürül mücərrəd. Bu da təsəvvür mücərrəddir. Təsəvvür mücərrədun minəl hökm. Hökmdən mücərrəddir. Və izə. İndi elə bir ki, bir dənə da biz lövhədə çox işləmirik, amma inşallah dərsə qulaq asanda özümüz nədir, o vərəqdə çəkim qulaq asarsa. Daha çəkimsə hazır. Yox, etir. O. İndi bir tərəfdə üç bucaq çəkdik, düzdür? Bir tərəfdə üç bucaq çəkmişik. Üç bucağın surəti hasil oldu zihnimizdə. Üç bucağın bucaqları onun surəti hasil oldu zihnimizdə. Üç bucaq təsəvvürü var zihnimizdə. Bir də üç bucağın bucaqları təsəvvürü var zihnimizdə. Üç dənə bucağı var özü şeydir, ha, təsdiqdir. Ondan danışmış. O üç dənə bucağının özünün təsəvvürü var zihnimizdə, düzdür? İndi bunu qoyduq qırağa. Deyir, və izə rəsəmdə gətirmək istəyir sənə başa salmasın ki, təsəvvür nədir? Təsdiq nədir? Aydındır. Və izə rəsəmdə xəttən ufuqiyyən və fovqahu xəttən amudiyyən. Deyir, indi isə qırağda bir dənə. Bir dənə nə çəkirsən, məsələn, əgər çəksən, bir dənə xətti üfüqi. Üfüqi xətt nədir? Bir dənə belə. Düz xətt. Bir dənə də xətti əmudi. Xətti əmudi yəni nə? Yuxarıdan aşağı. Nə yaradacaqsan orada? Perpendikulyar olaraq da. Düzdür? İki tərəfində 90 dərəcə yaranacaq. Deyir, bir dənə belə düz xətt çəkdin. Bir dənə də üfüqi xəttin üzərindən nədir? Əmudi bir xətt çəkdin. Şaquli deyilir də bizdə? Şaquli. Əmudi, hə, şaquli. Üfüqi var, şaquli. Şaquli xətt çəkdin. Müqatiən ləh. Hansı ki, həmin o şaquli xətt gəlir nədir? Üfüqi xətti kəsir. Həmin o üfüqi xətti kəsən, bir dənə də şaquli xətt çəkdin. Üç bucağın böyründə. Təhtus zəvayətan qaimətan. Nə yarandı burada? İki dənə düz bucaq yarandı. 90 dərəcədə. İki dənə düz bucaq. 90 dərəcəyə nə deyərik? Düz bucaq deyərik. İki dənə düz bucaq yarandı. Və təntəqişu surətul xəttin və zəvayətin fi zəhnik. İndi sənin zəhnində hansı surət yarandı, hansı təsəvvür yarandı? Sənin zəhnində təntəqiş, yəni yarandı. Elə bir şəkli düşdü də zəhnində və nəqş olundu zəhnində, nəqşi yarandı. Surətul xəttin, iki dənə xəttin surəti, bir üfüqü, bir dənə də nədir? Şaquli xətt surət yarandı. Və zəvayətin, iki dənə də bucaq, necə ki, üç bucağı çəkdim, bir üç bucaq təsəvvür yarandı. Bir dənə də üç bucağın bucaqları təsəvvür yarandı. İndi qırağda bir dənə üfüqü xətt çəkdim, bir dənə şaquli xətt çəkdim. Zehnində nə yarandı? Bir dənə üfüqü və şaquli xəttlərin təsəvvürü yarandı. Bir dənə də iki dənə bucaq təsəvvürü yarandı zehnində. Zehnində nəticə etibarilə neçə təsəvvür yaranıb? Dörd dənə təsəvvür yaranıb. Bura ki, məlum oldu, dörddür. Üç bucaq, üç bucağın bucaqları iki. Aha, i̇ki dənə xətt, bir təsəvvür. Onların bucaqları, ikinci təsəvvür. Məlum oldu. Və hiyə minət təsəvvür ilə mücərrəd əyzən. Bunlar da həmsinin nədir? Mücərrəd təsəvvürlərdir. Heç bir hökum yoxdur. Yəni, deyirəm ki, bəli, bucaqlara baxıram, bucaqların surəti yaranıb və xəttlər. Bura ki, məlum. Hə? Və izə ərəddə əntuqarinə beynəl qaimətin və məcmu'i zəvayəl musəlləs fətəsəl fi nəfsik həlhümə mutəsaviyyən. İndi sən baxırsan, bir üç bucağa baxırsan. Bir də həmin o perpendikulyar xəttə baxırsan, yəni üfüqü ilə şaqırıya. Ümmə, üç bucağın bucaqlarını cəmi neçə eləyir? Perpendikulyarın iki tərəfindəki bucaqlarını cəmi neçə eləyir? İki tərəfin dəkilərin cəmi. 180. İki perpendikulyarın cəmi nə qədər? 180. Hə, 180. Hə. O qədər olur. Hə. 45 deyir. Yaxşı, qulaq. İndi deyir, sən baxırsan buna. Düzdür, bu təsəvvürlər var. Amma indi nəyi bilməksən? İza ərəqdə. İndi əgər bilmək istəsən, elə ki, bilmək istədin nəyi? Ən tuqarinə beynə, bilmək istəyirəm deyirəm, izə ərəddə, elə ki, istədim, ən tuqarinə beynəl qaimətin və məcmu'i zəvayəl müsəlləs. İki dənə düz bucaqla, üç bucağın bucaqlarının cəmi arasında bir təqarun, bir müqayisə aparmaq eləmək istədim. Düzdür, bir müqayisə aparmaq istədim. Fətəs əlfi nəfsik, öz-özüvə sual verirsən. Həl huma mütəsabiyan, əmla. Onlar görəsən, mütəsavidirlər, ya yox. Aydındır? Burada artıq nədir? O dedik, ha, təsdiq 4 mərhələdən gəlir. Bu neçənci mərhələsidir, bu sual mərhələsi? Hökm. Yox. Sual mərhələsi neçənci mərhələdir? Nisbət 3. Nisbət 3-cü. Bunlar həmin o boş təsəvvürlər idi. İndi, bu, o ki, sual verəm. Görən bunlar mütəsavidirlər, mütəsavid deyirlər. Yəni, bunlar mütəsavidir, mütəsavi nisbət verirsən. Mütəsavi deyirlər, mütəsavi nisbəti nədir? mütəsavi olmamaq nisbətini verəcəm. Düzdür? Nisbətül hökmiyyə var. O ki, etiqadı bəslədim, artıq bu dördüncü mərhələ gəldi yetişdi. Məlum oldu? İndi sual verirəm. Görən bunlar mütəsavidir, yox. Və təşəqqu fi təsavihimə. Və sən şək gedirsən, bunların nədir? Mütəsavi olmağında. Nələrin? Üç bucağın bucaqlarının cəmi ilə perpendikulyarın nədir? O üfüqü ilə şaquli xəttin iki tərəfindəki iki dənə düz bucağın belə deyək də, bucaqlarının cəminin eyni olub olmamağında nədir? Şək gedirsən. Təhdus indəkə surətun li nisbəti təsavi beynəhuma. Deməli, sənin zehnində nə surət hasıl olur? Bunların, nədir, bunlar arasında eynilik nisbəti surətə hasıl olur sənin zehnində. Yəni, məlum oldu? O nisbəti surətə hasıl olur. Bax, bu cürdür də, deyəm ki, üç bucağın bucaqlarının cəmi, iki düz bucağın bucaqlarının cəminə bərabər olması. Bax, bu nisbətdir. Aydındır? Demədim ki, bərabərdir ya bərabər deyil. Məsdər oldu. Düzdür, hə? Bu bərabər olması həmin o hökm nisbəti var, nisbətül hökmiyyə. Həmin odur. Eşidirsiniz, qulaq asırsınız, diqqətlə. Təsəvvür edir. Bu özü təsəvvürdür. Bu nisbəti bir dənə nisbəti təsəvvür edir. İndi bu nisbətin özü düzgündür ya yox? Necə ki, deyirəm Zeyd. Təsəvvür oldu. Necə ki, deyirəm qulaq asın. Necə ki, deyirəm Qaim. Təsəvvür oldu. Düzdür? İndi deyirəm Qaimi Zeydə nisbət verməyim. Düzdür? Deyirəm Zeydun qaimun, görəsən, əl Zeydun qaimun, əmla, görəsən Zeyd qaimdir, ya yox, düzdür? Bunun özü həmin o nisbəti təsəvvür elədim, yəni qiyamı Zeydə nisbət verməyim düzdür, ya qeyri-qiyamı nisbət, belə deyilir, qiyamının olmamasını Zeydə nisbət verməyim. Yəni bu nisbəti təsəvvür elədim. İndi bu nisbət həqiqətə uyğundur, uyğundur. Yəni qiyamın Zeydə nisbət verdim, bu nisbət həqiqətə uyğundur, ya uyğundur. Desən bu nisbət həqiqətə uyğundur, təsdiqdir. Desən bu nisbət həqiqətə uyğundur, yenə də nədir? Təsdiqdir. Bir dəfə müsbətə təsdiq olacaq, bir dəfə mənfiyə ki, inşallah onlar da gələcək. Hop, əl-qərəz. Bura kim məlum oldu? Hop, və təxtusu indəkə surətun li nisbəti təsavi beynəhuma və hiyə minə təsavvur ilə mücərrədə izən. Deyir, bu üçüncü də nədir? Bizim o bölgümüzdə olan üçüncü. Bu nisbət təsəvvür özü boş bir təsəvvürdür. Yəni, bir də nisbət təsəvvür edədim də. Aydın də. Suiti də bir dənə yerdə keçmişdik də. Sözlərin dəlalətindən danışan da buna yaxın bir məsələdir. Dəlaləti təsəvvürü, dəlaləti təsdiqi. Bir dəfə sözü deyirsən, mənanı qəsd eləmirsən, öyrətmək üçün deyirsən, dəlaləti təsəvvürüdür. Amma bir dəfə də nədir? Mənanı da qəsd eləyib deyirsən, dəlaləti təsdiqidir. Bunlar tam eyni şey deyil, biraz zehni yaxınlaşdırmaq üçün deyirəm. Bəli. Və hiyə minə təsavvurul mücərrədə isən və izə bərhəntə ələ təsavihimə. Diqqət eləyin. İndi deyirsən, bərhəntə, dəlil gətirirsən. Aydın da bir dəfə bilmək istədin, nisbətin təsəvvürü yarandı. İndi bilmək, yəni dəlil gətirirsən. Bilmək istədin, bu üçüncü mərhələ. Sonuncu mərhələdə dəlil gətirirsən, burhan gətirirsən. Ələ təsavihimə, bunların bucaqlarının, cəmlərinin eyni olmasına nə gətirirsən? Burhan, dəlil gətirirsən. Təhsülü ləkə halətun cədidətun müğayirətun lil halatı sabiqə. Burada da bir burhan gətirdin və yeni təsəvvür formalaşdı. Səndə başqa bir şeydir. Ümumiyyətlə, bu təsdiq təsəvvür hamısı təsəvvürdür. Gələcək, başqa bir şeydir. Amma bu təsdiq ki var, o təsəvvür ki var, ona təsdiq deyirik. Bu təsdiq dediyimiz təsəvvür o biri təsəvvürlərdən fərqli bir təsəvvürdür. Orada qeyd var. Hökm. Hökm var orada. Aydındır? Həmin o hökmün, o mütəxirlərin sözü ilə desək, o hökmün özünə biz təsəvvür deyirik. Aydın oldu? Ona görə deyir ki, yeni bir hal, əvvəlki hallarla fərqlənən yeni bir hal yaranır səndə. Hökmün özünə təsəvvür deyir, təsdiq deyil. Hə? Hökmün özünə təsdiq deyil. Təsəvvürdür. Amma təsdiq adı verilir, gələcək inşallah. İza bərhəntə ələ məntiqlərin istilahında təsdiqdir. Ondan işimiz yox. Amma həqiqətinə baxsaq elə təsəvvürdür. Aydındır ki, burada da deyəcək. İstilahi olaraq bəli ona təsdiq deyirik. Termin olaraq təsdiq deyirik. Və iza bərhəntə ələ təsavihimə sən bunların eyniliyinə dəlil gətirsən təhsülü ləkə halətun zədidə. Yeni bir hal yaranacaq səndə. Müğayirətən lil halatı sabiqə. Əvvəldəki hallarla nədir? dəyişik olacaq, fərqli olacaq. Vəhiyə, nədir o? İdrakukə, sənin o idrakimdir, elmindir. Limutabiqətin nisbəlil vaqi, ki, həmin o nisbət, sənə nisbəti verirdim, eynilik nisbəti. Düzdür? Həmin o bərabərlik, eynilik nisbəti, mutabiqdir nə ilə? Lil vaqi, həqiqətlə müvafiqdir. Yeni bir idrak yarandı ki, bəli, bu nisbət həqiqətlə müvafiqdir. Hansı ki, əl-müstəlzim lazım tutur li hökmin nəfs və izaniha və təsdiqiha bil-mütabiqə. Hansı ki, həmin bu idrak nədir? Lazım tutur ki, nəfsün hökm versin burada. Ki, bəli, bu elə müvafiqdir. Və izaniha təsdiqiha hamısı gedir nəfsə. Və izanun nəfs təsdiqun nəfs olsun bir mütabiqə. İzan, yəni etiqad. Təsdiq, yəni həmin elə, indi düzdür, bunlar mütəradif söz olmasalar da, yəni nədir, etiqad bəsləyirsən və təsdiq edirsən. Yəni, lazım tutur ki, nəfsin hökum versin, etiqad eləsin və təsdiq eləsin. Nəyi? Bu nisbətin vaqi ilə müvafiq olmağını. Məlum oldu? Və hazihil halə və bu yeni halət ey Suratul mutabiqə lil vaqi əlləti təəqqəltəha və ədrəqtəha hiyəlləti tusamma bit təsdiq. Deyir ki, bu yeni halət ki var, nədir? Suratul mutabiqə lil vaqi, həmin o nisbətin vaqi ilə uyğun olma surəti ki, hasıl olub. Əlləti, hansı ki, sən onu özün düşündün təəqqəltəha, özün dəlil gətirdin və ədrəqtəha və dərk elədin. Yəllətə tutsamma bir təsdiq. Hansı biz ona nə deyirik? Həmin odur ki, ona təsdiq deyirik. Məlum oldu? Hə? Li annaha çünki o idrakun yastalzimu təsdiqan nəfsi və izaniha. Və izaniha. Deyir ki, bu idrak, bu deyir bir idrakdır. İdrak yəni həmin elmdə o dərk. Bir elmdir ki, nəyi lazım tutur? Nəfsin o surətin, o nisbətin həqiqətlə uyğun olmasını təsdiq eləməyi lazım tutur. Lazım tutur ki, nəfsin bunu təsdiq eləsin. Və izaniha, nəfsin buna nə deyir? Etiqad bəstəsin. Buna deyir, məntiqlər nə deyirlər? Təsdiq. Amma axı bu da surətdir, həmin o təsəvvürdür. Deyir, burada biz nə eləmişik? Təsmiyyətu lişeyin və yaxud təsmiyyətən lişeyin bi ismi lazimihilləzi la yənfəqqü ənhu. Deyir, burada nə baş veribdir? Burada bir şeyi öz lazıməsinin adı ilə adlandırmaq baş veribdir. Məsələn, şeydə oxumuşduq, suitidə bəzi yerlərdə, məsələn, demiş ki, burada məsələn, La ilaha illallaha kəlamdır, amma kəlimə demişik. Nədir? Cüzünün adı ilə adlandırmışıq. Təsmiyyətü şey bi cüz-ihi. Bi ismi cüz-ihi, bəli. Təsmiyyətü şey bi ismi cüz-ihi. Kəlamə biz ad vermişik cüzün adı ilə. Burada deyir ki, biz bu təsəvvürə ad vermişik lazım tutduğu şeyin adı ilə. Yəni, bu təsəvvür, bu sonuncu təsəvvür nəyi lazım tutur? Lazım tutur ki, nəfsün təsdiq eləsin bunu. Düzdür? Lazıməsi budur. Nəfsün bunu təsdiq eləsin. Lazıməsi ki, təsdiqdir. Deyir, bunun özünə elə biz nə ad vermişik? Təsdiqə. Lazıməsinin adını vermişik ki, bəziləri irad edirlər ki, bu ibarədə nədir? Təsamıh var. İndi inşallah elə o vaxtı uzatmayaq. Hələ şeyx nə buyurur? Elə onu da oxuyaq. Aydın oldu? İzən. İdraku zəvayəl müsəlləs və idraku zəvayətəynil qaimətəyn və idraku nisbəti təsavi beynəhuma kulluha təsavvuratun mücərrədətun. Bura kimi elə, biraz elə, buradan oyana elə biraz asfalt yola çıxdıq. İzən deyir elə ki, çünki əsas mərhələlər bitdi də, idraku zəvayəl müsəlləs, müsəlləsin nədir? Bucaqlarını idraki və idraku zəvayətəynil qaimətəyn, iki dənə düz bucağın, İdraki və idrakun nisbəti təsavi beynəhuma idrak, yəni şeydə bilmək, bəli, onu bilmək. Çünki bu elmin qismidir, təsəvvür də elmdir, təsdiq də elmdir. Bəli, nisbəti təsavi beynəhuma və deyir, bunlar arasında eynilik nisbətinin idrakı da kulluha, hamısı nədir? Təsavvuratun mücərrədətun. Hamısı bunları nədir? Mücərrəd təsavvurlardır. İndi bəyək sən verdiyin sualın cavabıdır. Məlum oldu? Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda mücərrəd təsavvurlardır. La yətbə uha hökum və təsdiq. Bunun arxasıca bir hökum gəlməz, buna tabi olmaz bir hökum, bir təsdiq. Aydındır, bir dənə bunları idrak eləmək, aydındır, bir dənə bunları idrak eləməyim, nəfsim burada nəyisə, nəsə lazım gəlirmi ki, mənim nəfsim bunu təsdiq eləsin bu nisbəti, hökum versin. Lazım gəlir bu? Ha, Kamran, lazım gəlir? Ha? Evet. Hara gedib fikrin? Bir dənə bu, üç bucağın bucaqlarını təsəvvür eləməyim. İki dənə düz bucağı təsəvvür eləməyim. Bunlar arasındakı eynilik nisbətini təsəvvür eləməyim. Nəsə lazım tutur ki, nəfsim hökum versin, təsdiq eləsin? Yox. Aydındır, bunlar mücərrəd təsəvvürlərdir. Əmma idraku ənnəhazət təsavi səhihun, vaqiun, mutabiqun lilhəqiqə fi nəfsil əmr, fəhuvə təsdiq. Amma deyir, o idrak ki, nəyə olan idrak? Ənnə hazır təsavi səhih. Ki bu, eynilik nədir? Səhihdir, düzgündür. Vaqiun, həqiqətdir, mutabiqun lil həqiqə. Nədir? Həqiqətə uyğundur. Bunu idrak eləməyin fi nəfsil əmr, öz özlüyündə fəhuba təsdiq. Nədir? Təsdiqdir. Məlum oldu? Nədir təsdiq? İdrakü ənnəhazə, misalla deyir, idrakü ənnəhazə təsavi, idrak eləməyin, dərk eləməyin ki, bu nisbət ki var, eynilik nisbəti, düzgündür, həqiqətlə də uyğundur. Bu nəfsül əmr, bunun özü nədir? Təsdiqdir, aydındır. Bu ki, deyir, bunun özü təsdiqdir, deməli, şeyx də buyurur, Fəxr Razıya qarşı çıxır da şeyx. Deyir ki, yox, o dörd dönədən ibarət dörd təsdiq. Bu sonuncunun özü, bu nəfsül əmr nədir? Təsdiqdir, məlum oldu. Və kəzalikə iza ədrəqtə ənnən nisbətə fil xəbər qeyr mutabiqətun lil vaqi və hazəl idrak təsdiqun. Deyir, bu tək bu deyir ki, yəni, məsələn, bir dənə xəbər gəldi, dedilər Zeydun qaimun. Sən də gördün, hə, Zeydun qaimun, budur təsdiq. Tək bu deyir, gördün ki, o Zeyd qaimdir, bu da təsdiqdir. Aydın, o vaqi ilə uyğundur, uyğundur. Bunu ki, artıq sənin nəfsin təsdiq elədi, bu oldu nə? Təsdiq. Və kəzalikə habilədir iza ədrəkdə sən ki, dərk eləsən ənnən nisbət fil xəbər həmin bu xəbərdə, nisbət xəbərdə nə xəbəri? Budur ki, misalımızda üç bucağın bucaqlarının cəmi, iki dənə düz bucağın bucaqlarının cəmi ilə eynidir, ya yox. Aydındır? Deyək ki, eynidir. Həqiqətdə eynidir, deyək ki, eynidir. Həmin bu xəbərdə olan nisbəti ki, dərk elədin, qeyru mutabiqətin lil vaqi. Həqiqətlə uyğundur. Fəhazəl idrak təsdiq. Bu da həmçinin nədir? Təsdiqdir. Əksin hökmədiyi də. Xub, bəli. Vaqi ilə həmin o nisbət ki var, nisbət. Diqqət eləyin. O nisbət ki var, üç dənə mücərrəd təsəvvürdə. Onu söndür də ümumiyyət. Qulaq asın bu diqqətlə. Məntiq elə bir şeydir ki, gerək diqqətlə qulaq asırsınız. Bu mühüm bir şeydir. Və yaxşı olar ki, bəli, qeydlər aparasınız filan, ya qulaq asanda sonra qeydlər aparın. O üç dənə təsəvvür ki var. O üç təsəvvürün üçüncüsü, o nisbət ki var. Bu nisbət vaqi ilə uyğun da ola bilər, uyğun olmaya da bilər. Yəni, ola bilər, yox. Sən ki, o dördüncü mərhələyə yetişdin, ya dedin uyğundur, təsdiqdir. Ya dedin uyğundur, təsdiqdir. Hər ikisində nə lazım gəldi? Təsdiq eləmək lazım gəldi. Oldu nə? Təsdiq. Hər ikisi təsdiq. Uyğun olmayan desən uyğundur, yalan da açıq. Tənbih də oxuyaq təsdiq. İza la həstə ma məzə yəzhəru ləkə ənnə təsəvvür vəl idrak vəl ilm kulluha əlfazun li mə'nən vahidin və huvə huzuru suvarul əşya indəl əql. Deyir, İza la həstə ma məzə. Deyir, bu keçənlərə bir dənə diqqət eləsən ki, siz diqqət eləyən tələbələrsiniz. Yəzhəru ləkə, sən üçün zahir olar, gizli bir şey qalmaz ki, ənnə təsəvvür vəl idrak vəl ilm kulluha əlfazun li mə'nən vahid. Deyir, biz bayaqdan danışırıq idrak, gah deyirik ilm, gah deyirik təsəvvür, bunlar hamısı eyni mənada. Aydındır. Çünki deyirik kəlimə üç qismdir. İsimdir, feildir, hərfdir. Düzdür. İsimdir, feildir, hərfdir. İndi bu üç qismdir, isimdir, feildir, hərfdir. İsim mənim kəlimədir. kəlimədir də. İndi bir dəfə isimə kəlimə deyim, bir dəfə isim deyim. Eyni şeydir ikisi də. İndi deyək ki, burada ki deyirəm idrak, təsəvvür. Elm bunlar hamısı nədir? Eyni şeydir. Sadəcə etibari cəhətlərə görə nədir? Biz bunlara fərqli adlar qoyub danışırıq. Hamısı eyni mənada olan sözlərdir. Və huva nədir o? Nədən ibarətdir bu idrak, bu elm, bu təsəvvür nədir? Huzuru suvarəl əşyə indəl əql. Şeylərin surətinin əql nəzdində surətinin hazır olmasıdır. Və təsdiq əyzən təsəvvürün. Təsdiq də təsəvvürdür, deyir. Qarışdırma. Belə deyir ki, təsdiq tamam başqa bir şeydir. Təsdiq özü də təsəvvürdür. Lakin nəhu təsəvvürün. Amma o bir təsəvvürdür, qeydi var. O bir təsəvvürdür ki, qeydi var. Təsəvvürün yəstəd bi ulu hökmə. Elə bir ki, deyirəm ki, huva rəculun, huva rəculun. Düzdür? Bir dəfə deyirəm, huva rəculun. Qutarı getdi. O kişi də adı bir kişi. Düzdür? Amma deyirəm, huva rəculun fazilun. Qeyd qoyuram. Aydındır, bu rəcul fazil fərqləndi də bundan. Bu da kişidir. Amma fazildir, fəzilətli kişidir. Məlum oldu. Ona görə burada da deyirəm, bu da təsəvvürdür, bu da təsəvvürdür. Təsdiq də təsəvvürdür. Təsəvvür də elə təsəvvürdür. Təsəvvür müzərrə. Bunun amma nədir? Bir dənə qeydi var. Qeydi nədir? Məl hökm. Məlum oldu. Və lakinnəhu təsəvvürün yəstət bi ul hökmə və qənaətin nəfsi və yaxud qənaətən yəstət bi ul hökmə və qənaətən nəfsi və təsdiqəhə. Deyir ki, lakin bu təsəvvür nə təsəvvürdür? Arxasıca hökm gətirər. Nəfsin qənaətini, yəni nəfsin qane olmağı. Qane olmaq bir sürü nədir? Yəni, bildim ki, bəli, bu doğrudan da ayaq üstədir. Bildim ki, bəli, bu bucaqların cəmi bir-birinə bərabərdir. Nəfsim qane oldu, sustum əmin orada. Əmin oldum, bəli. Və təsdiqəhə və lazım tutur nəyi, arxası gətir nəyi? Ki, nəfs təsdiq eləsin həmin nisbəti. Bu, bu cür təsəvvürdür. Aydın oldu? Və innəma li əcli təmyiz beynət təsəvvürül mücərrət. Deyir, biz yaxşı, bəbəni niyə təsdiq adı qoymuşuq? Onlar arasında fərqlilik yaratmaqdan ötürü. Biz bu adı qoymuşuq, yalnız buna xatir ki, təmyiz, fərqlilik yaradaq. Beynət təsəvvürül mücərrət, mücərrət təsəvvürlə, nədir mücərrət təsəvvür? Ey, qeyrül müstədbə ilil hökm. Hansı ki, arxasıca hökm gətirməz. Bunu ilə beynət təsəvvür əl müstədbə ləh, lil hökm. Hansı ki, o təsəvvür ki, arxasıca hökm gətirər. Yəni, bir dənə hökmsüz təsəvvür var, bir dənə hökmlə təsəvvür var. Aydındır? Hökmlə təsəvvürlə, hökmsüz təsəvvür arasında fərqlilik yaratmaqdan ötürü, hökmlə gələn təsəvvürə nə demişəm? Təsdiq demişəm. Burada bir irad gəlir, vaxtı uzatmaq istəmirəm. Bir dənə irad gəlir ki, siz ki, dediniz əvvəl, axı bu təsdiq, təsəvvür, şey, təsdiq bəsitdir. Fəxir razı deyir ki, mürəkkəbdir, bu dörd dənə rükündən ibarətdir, amma siz ki, deyirsiniz, təsdiq bəsitdir. Burada nə deyirsən? Deyirsən, təsəvvür və hökm. Təsəvvür və hökm. İkidən oldu, bəsit olmadı ki. Cavab verirlər, yox, biz bu etibari bir şey oldu, başa salmaq üçün bu cür nə deyirik? Məsələn, deyirəm ki, insan heyvanın natiqun. İnsan heyvanı natiq, düzdür? Demirəm ki, heyvan ayrı bir şeydir, natiq ayrı bir şeydir. İnsanda iki dənə şey yoxdur ki, nədir, heyvanlıq və natiqlik. Cəhət var, cəhətlə işim yoxdur. Amma ki, deyəndə insan nədir? Heyvanın natiqun, bir heyvan var, qeyri-natiq. Bir dənə heyvan var, natiq. O ki, deyəndə heyvanın natiqun, natiq həmin o. O heyvanın özüdür, ya özüdür, insandan danışırımsa, özüdür. Heyvan həmin o natiqin özüdür, ya özüdür, özüdür. Deyir, burada da deyir, o dördüncü mərhələ ki var, ha, o təsəvvür elə o hökmün özüdür. Hökmün özünün təsəvvürüdür. İki dənə şeydir. Sadəcə başa salmaq üçün deyirəm ki, təsəvvür və hökm. Aydındır? Və illa bunlar necə ki, heyvan və natiq ayrı-ayrı şeylərdir. Məfhum ayrı da, onunla işim yoxdur. Məlum oldu, natiqlə ayrı məfhumdur, heyvan ayrı məfhumdur. Amma həqiqətdə, düzdür, zehində iki dənədir. Mistaqlı birdir. Bəli, mistaqlı. Zehində iki dənədir, heyvan və natiq. Amma həqiqətdə nədir? İnsan. Birdir. Məlum oldu. Burada da bu təsəvvür, bəli, deyirəm, təsəvvür məl hökm. Amma hökm ayrı bir şeydir. Həqiqətdə nədir o ilə? Həqiqətdə elə doğru olan, yəni şey, o hökmün özüdür. O ki, nisbəti həqiqətlə uyğunluğuna hökm elədim, ha? O hökmün özü nədir? Həmin o təsəvvürdür. Məlum oldu. Burada ona görə deyirlər ki, şeyxin bu ibarəsində nədir? Təsamüh var. Əl qərəzi, indi nə işimizdir? Bəli, harada qaldıq? Bir dənə tez oxuyaq. Sumya əvvəl, o deyil. Xo, bu ikisinin arasında fərq qoymaqdan ötürü birinə təsdiq vermişik. Sumyal əvvəl təsəvvürən birinciyə təsəvvür adı verdik, yəni təsəvvür mücərrədə. Li-ənnəhu təsəvvürun məhsun, sazicun, mücərrədun. Çünki o bir təsəvvürdür, məhs təsəvvürün özüdür. Sazicdir, sadədir, mücərrəddir ənil hökm, hökmünən boşdur. Fətəstəhiqqu itilaqu ləfzi təsəvvür əleyh. Mücərrədən min kulli qeydin. Deyir, onda onun ləyaqəti çatır ki, istihqaqı çatır ki, nədir? Bir dənə boş təsəvvür sözünü, bütün qeydlərdən boş təsəvvür sözünü ona nisbət verək. Ona şamil edir. Bunun ləyaqəti çatır. Aydındır? Sumyəsani təsdiqən. İkinciyə təsdiq adı verdik. Niyə? Li-ənnəhu yəstətbi'ul hökmə və təsdiqə. Çünki o nədir? Arxasıca hökmü gətirir, təsdiqi gətirir. Kəma qulna. Necə ki dedik? Burada nədir? Təsmiyyətun. Lişeyi bi ismi lazımihi. Nə baş verir burada? Bir şeyə öz lazıməsinin adını adı ilə adlandırmaq. Aydındır? Bu ibarəsində deyirlər təsamüh var. Deyirlər ki, şey axı, bu ki sən deyirsən, bunun bu lazıməsi deyil ki hökm. Bu sonuncu təsəvvürün lazıməsi olsa, onda bu nə oldu? Mürəkkəb oldu. Lazımə deyil. Bu hökm elə bunun özüdür. Bu cümləsində deyirlər şeydir. Təsamüh var. Aydındır? Bir növ elə belə ki, diqqət eləməyib. Bir növ səhlənkarlıq deyək də belə bir şey var. Amma deyir, məhsədən yəni şeyxin bəli, düzgün şey eləmir. Şeyxin özünün də nəzəri budur ki, o bəsitdir. Aydındır? Təsdiq bəsitdir, mürəkkəb deyil. Amma bu cümləsindən o çıxmır. Bu deyir ki, bu hökm bunun lazımdır. Yəni təsəvvür var. Bu təsəvvür hökmü lazım tutur. Yox, hökmü zat lazım tutmur. Bu hökmün özü elə həmin o təsəvvürdür. Məlum oldu? Həmin o ona da təsdiq deyilir. Əl qərəzində şeyx bu cümləni yazır. Amma izaki ilə Amma əgər deyilsə, ət-təsavvurul mutləq. Görürsən ki, bir dənə məntiq şünas kitabında yazır təsavvurul mutləq. Mücərrət yox. Təsavvurul mutləq. Əgər təsavvur mutləq yazırsa, fə innəmə yuradu bihi ma yusaviquli ilmə vəl idrakə. Ondan deyir, nə qəst olunur? Bu qəst olunur ki, əhatə eləyir həm elmi, həm idraki ümumilikdə elm və idrakla eyni olanı iradə eləyir. Fəyəummu kilə təsavvurin və əhatə eləyir hər iki təsəvvürü. Əgər təsavvuru mütləqdirsə, hər iki təsəvvürü əhatə eləyir. Ət-təsavvurul mücərrəd və ət-təsavvurul müstətbi əlil hökm. Bir dənə hökmdən boş olan təsəvvür, zeyd və qiyam kimi. Düzdür? Bir dənə də arxasıca zeyd və qiyam və qiyamı zeydə nisbət vermək. Bunlar təsəvvür mücərrəd. Bir dənə də o təsəvvür qəst edir ki, nədir? Arxasıca hökm gətirən. Yəni nə? Hökm verdin ki, Zeyd həqiqətən də qaimdir. Zeydun qaim. Bu hökm ki verdim, təsdiq elədim. Nədir? Bunun özünə deyir ki, nə? Təsəvvür. Yəni təsdiq. Əl-qərəz. Təsəvvür istilahı olaraq təsəvvür bildik nədir? Bəli. Təsdiq bildik nədir? İstilahı olaraq. Düzdür? Və bunlar təsdiqin özü həqiqətdə təsəvvürdür. Sadəcə olaraq bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün ki, birində hökm qeydi var, birində hökm qeydi yoxdur. Və yaxud daha dəqiq ibarə ilə desək, biri elə hökmün özüdür, digərləri isə yox. Aydındır? Başa salmaq üçün etibar var, deyirik ki, birində digərlərində hökm qeydi yoxdur, bunda hökm qeydi var. Ona görə biz buna nə deyirik? Təsdiq, bunlar arasında fərq qoyuruq, adlarını fərqli adlandırırıq. Məlum oldu. Və illa hər ikisi də nədir? Təsəvvürdür. Yəni, ona görə bəzi yerlərdə əgər təsəvvür mütləq deyilsə, təsəvvür mütləq budur ki, hər ikisini əhatə elədi. Yəni həm təsdiqi, həm təsəvvürü. Məlum oldu. الحمد لله رب العالمين